أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون. أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وقيادكم حضرت هود عليه الصلاة والسلام اغه بیان دیلا او باغې کې د هود علیه السلام د قوم سره خبره او ترې داغه بیان شوه. مزید الله جل جلاله د حضرت هود علیه السلام سره خبره چې قوم سره شوې دی هغه بیانې او بیا د قوم چې کوم جواب ورکړ د داګه بیان کړي. نوحود علیه السلام وی وتق الذی ویریګه دا غزاد نا امدکم بما تعلمون چې الله زیات کړي تاسو مددګاری کړي د تاسو درکړي دي تاسو ته بما اغه نعمتونه تعلمون چې تاسو به خبوي امدکم الله درګړي دي تاسو ته به انعام چار پیان وبنین او زامن وجنات او باون او عيون او جنه. ندی د ویل کیږي تذکیر بن نعمت یو سړی ته پوی ورکول او غسم جاول دا اللہ دا یہ نعمتونی یاد دہانی ودکول دا دا انبیاء علیہ السلام دا دعوت یو طرز دام وو چی کوم تب اغا نعمتون ور یاد کرل دا غی واسی تب ورکل چی کم نعمتون با غیبان دی اللہ کرل. نوحود علیہ السلام اوپر محل آغازات نو یریگے چی تازو تخم علوم دا چی کم نعمتون با تازو کری دی چی پاغا نعمتونو کی تازو تسارویم درکڑی دی او زامنیم درکڑی دی او باغونیم درکڑی دی او چینیم درکڑی دی او بیو پرمیل کنا پرمانی کوئے نو انی اخافو علیکم زبیا یریگم تازو باندی عذاب یوم عظیم دا عذاب درز لوینا. دیده که دا حضرت حود علیہ السلام اللہ جل جلالہ چکم خبری نکل کړي دي په دې مقام باندې هغه سرته ورسېدي. دی حضرت هود علیه السلام ته څه جواب ورکړ؟ نو ډیر ناکاره جوابونه ورکړي دي. یو جواب پاغي کې په دولسم سپاره کې تیر شو چې دی حضرت هود علیه السلام ته وې چې مونږ خپل خدای نه پرېدو. پاتې شو دا ته چې کوم بیان کې نو تاسو زموږ خدایانو سره ضرر در رسولې ته لیونې کړې لیونتو به درته ضرر رسولې زموږ بوتانو هغه ته خراب کړې. او دن تکیم یو جواب هغه الله جل جلاله دې قوم راغست دې چې قوم په جواب کې وې قالو دې قوم وې سواء علينا او عذت او لم تکم من الواعظین. مونگ بانده برابر خبر ده استاد خبره نمونگ اثر نالو برابر خبر ده کتم مونگ تا نصیت که او کتم نکی که ده وصیت کون کونه کتم مونگ تا واز او بیان که او کتم مونگ تا واز او بیان نکه پا مونگ برابر خبر ده مونگ تا نمنو مونگ ستا تصدیق اغا نکو. وعظ فاربه کی اغ کلام تویل کی گی چه اغا زل نرم کی وعد وعید بکیوی امثال و حکایات بکیوی یعنی مطلب دا دی کته مونږ ته کیسه بیانې د مخک کومونو او کته مونږ ته وعده بیانې د الله د نعمتونو او کته مونږ ته وعید او زورنه بیانې نو ستاده بیان په مونږ برابر دی دا په مونږ اس اثر نه کوي مونږ ستاده تصدیق اغه نه کو کته دا کې او کته دا نه کې نو الٹا جواب دی ته ویلې کی په ځای د دې باندې چې دې دې نعمتونو نه عبرت اخستې وي دا الله نه یره اختیار کړې وي نو د وخت پیغمبر ته الٹا جواب په خپل باندې ورک چې ستاده دې بیان زمون پنس باندې اس حیثیت نشته او په مونږ باندې اس هزار اغه نشته نو دا دې جواب او بیا حضرت هود علیه السلام ته یو بل خبره وکړه ان هذا الا خلق الاولين دا نه دا مگر دا دروغ دی د اولنو خلقو یو مطلب داره دا ته چې د دین داوی کې دا ته چې خبره کمی خبره کې چې دا الله دین دی او دا دی واغه دی دا د مخکینو خلقو طریقې دی مخکو خلقو د همداسې کسان راتلو وعد او وعید به ورکو دا مخکینی دروغ دی مخکینه طریقې دا یا دا مطلب یا دا مونږ چې په کوم طریقه باندې یو ان هاذا ند دا طریقه دا مونږ چې پیو الا خلق الاولین مگر دا طبیعت او عادت دا ولنو خلقو مخکم زمونږ نه خلق راغلی دی په دنیا کې ژوند تیر کړی دی او راغلی دی بیا و پات شوی دی نه حساب شته او نه کتاب شته دغه طریقه دا چلیږي او دا غبروانی هغه عمراله دنیا ته ژوند دی تیر کړ لاړو مونگ امرالو دنیا تا جوان بطیر کنو لاشو دا دا دی اغا جواب دا مطلب امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علی تفسیر کبیر کی رکلے تفسیر حازن والا دوالا مطالب اغا بیان کری نو یا دتا وستا دا طریقہ چی دا پخوانای او طریقہ دا پخوانی دروغ دی دا غزی پیغمبران رازی یا دا دی جملے مطلب دا دا مونگ چی کم طریقہ باندیو دا غزی طریقہ دا مخ کی نراروانا مخ کی خلق دوام دغه سیراله دنیا ته ژوند به تیر کم لبه شو نه حساب شته او نه کتاب شته دا یو پخوانی طبیعت را روان دی یو عادت را روان دی بیا معنا دا شو ان هاذا نه ده طریقه الا خلق الاولین ما نګر دا طبیعت ته او عادت ته دا اولن خلق و ما نحن بمعذبین او مونږ نه یو عذاب کړی شي دا انکار د قیامت نه پټ ته به جمله کی یعنی دی قیامت هم منکرو پیغمبر دے سپاوی مونږ د پر عذاب مذاب اغه نشته و ما نحنو بمعذبین مونږ نیو عذاب کلیشه مونږ د پر عذاب مذاب اغه نشته نو به هر حال د وخت پیغمبر دا داسې قسم جوابونه دغه دوران کې به حضرت هود علیه السلام د دینه برات اختیار کړ الله پی گوا کوي نیو شهد الله و شهد انی بری مما تشرکون ای ته وی تاسو گواو سه په دې خبره باندې وزم الله گوا کوم چې تاسو د شرک نه بیزاره او پیغمبر سره د الله طاقت وی دی زمون خدای والے ناغه وتوی فقیدونی جميعا ثم بلا تنذرون تاسو خدایان چې ما سره سکی ز تاسو چې سم ما سره کول شه نو ما سره دی اوکی تاسو تدبیر وکه زما د هلاکت تاسو اس نشه کوله زما په الله تعالی باندې اعتماد دی کم ذات چې هر شی اغه د تندین راټینګ کړه د داغه په قدرت کې دی بهرحال د دینه برات اختیار کو پرې کوم باندې رست براشی الله عذاب راوس سبع لیال و ثمانیه ایام حسوما فتر القوم فیها سرع سبع لیال وش پی او اترزه الله جل جلاله په دې باندې باد راوستو تند باد پی راوستو او دی به من اشد مننا قوا زمونه طاقت کې سوق دی او بیا غ سرنګانو تور پسې هوا نه نه ودا او دا غین را او باسل او یو بل رو بغول او ملیکلو بیا دا سی پراتو اللہ جل جلالهو دا اغا عذاب دا کیفیت منظر کشی کرده دا نهشت مسیح پارا کی اللہ جل جلالهو پرمائی جی دا سی پراتو که انهم آجاز و نخل خاویا دا سی پراتو لکه دا کجورو دا ڈڑ تنی جی پردی دنگو مو تاکتور مو او اللہ جل جلالهو پا غباد بانده پا غسیلے بانده تباہ و برباد که اللہ پرمائی فکذبوهو دی تکذیبو کو د پیغمبر فاهلکناهم دیمون هلاکلو پس سره په هوا سره رست براشی نفی ذلک لایا الله فرمایي د دې په واقعه کې مې ډیر لوی عبرت پټ دی خو هغه مقصد چې کوم مقصد د پاره الله جل جلاله دا واقعه را نقل کړی دا ار واقعه کې الله دا خبره کوي وما كان اكثرهم مؤمنين اكثر پدې کې مؤمنان ورپسې واقع کې موي وما كان اكثرهم مؤمنين مخکم دو درې وکې وې دا ټول د صورت ابتدا سره لګېدلې صورت ابتدا کې الله پیغمبر ته ویلو ته دومره مشکت مکه و چې دین مؤمنان کېږي او ته ځان هلاک کې دومره فکر کې ځان واچې چې ځان هلاک کې لعلك باخع نفسك الله يكون مؤمنين نبی او ته په ټول واقعاتو سره تسلی ورکړه او د هر پیغمبر د هغه سره بیانات الله را نقل کړو او رستو جواب کې د کوم نتیجې ذکر کړه چې دغه مهنت په مقابله کې اس اثر نه شوی اکثر خلکو مؤمنان نه دي بلکې کم خلکو ایمان وروړي نو پیغمبر تم الله تسلی ورکړي چې تب مکه کې مهنت کې کم خلک به مؤمنان کېږي ته ځان د تکلیف او د پریشانه کې دومره ما جوا چې ځان هلاکت تاغه ورده نو الله دې بارکیم فرمایي وما کان اکثرهم مؤمنین نو اکثر خلک بدی کې مؤمنان و ان ربک له هو العزیز الرحیم یقینا رب ستا فعلون کې ستاجده له هو العزیز همخ غالب دې الرحیم او مهربان غالب هم دې کې انتقام اخلي سکنا فرمانه کې انتقام ته غستی شي مهربانم دې عذاب مؤخر کې کو سک ایمان قبلې الله جل جلاله په غیب باندې رحم کوي وَاتَّقُوا الَّذِي وَيَرِكَ ذَاتْنَا أَمَدَّكُمْ جِمْ دَادِ كَلَيْسْتَا سُو زِيَاتِ كَلِيَ تَاسُو در کلی دی تاستا بما اغس تعلمون چی تاسو پی پوئے امدکم در کلی دی تاسو تا بی انعامن چار فیان و بنین او زامن و جنات او باون و عیون او چینی انی اخاف علیکم یکنن زیاری گم تاسو باندی عذاب یوم عظیم دا عذاب در زلوینا قالوا ودیکم جواب کې سواء علينا برابر د مونږ باندې مونږ ستاسو تصدیق نکوو سواء علينا برابر د مونږ باندې او عستا کچره تماس کې هم لم تکون یات نکېږي من الواعظین د واعظ نصیحت کون کنا ان هاذا ند د طریقہ الا خلق الاولین مگر دا درو دا ولنو خلق دی یا ان هاذا ند د طریقہ چې دنیا ترا شمړ شي نه حساب کتاب نشتا الا خلق الاولين مگر طبيعت او عادت دا اولنو خلقو وما نحن نيمنغا بمعذبين عذاب کړي شوی فكذبوا پس دي تکذيب کو د هود عليه السلام فاهلكناهم الله ودي مهلاكلو ان في ذلك يكنن پته کې لآيتن همها عبرته عبرت څه دی الله په پیغمبر ته دا متبعين ته نجات ورکي باطل فرس په الله هلاکي و ما كان اكثرهم نو اکثر د دینا مؤمنين ایمان راولون کی و ان ربك او یقینن فالون کی ستا چره له هوا همها العزيز غالب دي الرحيم او مهربان دي الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله محمد وعلى اله وصحبه صدا عافیت فرا ده نصیب کی الله خیر برکت ده نصیب کی الله کوم نعمتونه تا مونږ باندې کړی داګه شکر توفیق را نصیب کی یا الله کریم هغه داګه شکر توفیق را نصیب کی یا الله کریم هغه आवाज نصیب داګه په مونږ باندې تسین ثابت کی الله کریم هغه زموږه راځي شکر الله نصیب صلی الله تعالی